Israël nous est toujours présenté dans les médias comme un pionnier dans la lutte contre les pandémies. Israël wird uns in den Medien immer als Vorreiter. Le pays a vacciné plus rapidement, plus largement et plus tôt que tous les autres. Depuis l'introduction du pass vaccinal numérique en février 2021, les citoyens israéliens ne peuvent plus aller au théâtre ou au cinéma qu'avec une preuve de vaccination ou de guérison. Nombreux sont ceux qui ont besoin de la vaccination pour pouvoir travailler. Alors que les politiques et les médias continuent de promouvoir la vaccination comme une solution efficace, les réseaux sociaux montrent toutefois une autre image. Des milliers de personnes y font état d'effets secondaires les plus graves liés à la vaccination, allant parfois jusqu'à la mort. On n'en entend pas parler publiquement. Il n'existe pas non plus en Israël de service officiel de déclaration des effets secondaires des vaccins pour les personnes concernées. Cette situation a inquiété Avital Livni, mère de deux enfants, qui a donné la parole à 40 personnes gravement touchées. Dans le documentaire d'une heure titré « The Testimonies Project », en français le projet de témoignage, ils racontent ce qu'ils ont vécu après la vaccination. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la situation. Il est scandaleux que les médias dominants n'en parlent pratiquement pas. Chers téléspectateurs, diffusez donc cette émission auprès de vos amis et de vos connaissances. Diese Sendung an ihre Freunde und Bekannte. Shalom. אני אביטל, ואני אימא ושני בנים. בחודשים האחרונים התחלתי לשמוע על יותר ויותר דברים קשים שקרו לאנשים שאני מכירה, זמן קצר אחרי שהם קיבלו את החיסון הניסיוני של פייזר. וראיתי גם שאין אף חברת חדשות, עיתונאי, תחקירן, מישהו שיחקור את הדברים האלה לעומק ויפרסם את הנתונים. ואז הם התחילו לתת את החיסון הניסיוני הזה לילדים שלנו. אז החלטתי שאני לוקחת את המשימה הזאת על עצמי. עברתי על אלפי עדויות, דיברתי עם מאות אנשים, כשהרוב המוחלט שלהם פשוט בגלל כל האווירה שמסביב והעוינות פשוט פחדו להיחשף. אבל בסוף הצלחתי להגיע לאמיצים והאמיצות שהיו מוכנים להיחשף, ואלה הסיפורים שלהם. Ich bin Nirtal. Ich bekam die zweite Dosis. Eine Woche später fühlte ich Druck in meiner Brust. Ein brennendes Gefühl, als würde mein Herz aus der Brust springen. In der Notaufnahme wurde eine Myokarditis diagnostiziert. Meine Beine waren gelähmt. Mein Herz schlug unregelmäßig. Die linke Herzkammer war stark geschädigt. Die gesamte linke Seite war wie gelähmt. Ich konnte weder Hand noch Bein spüren. Mein Kiefer war gekrampft. Ich bekam immer wieder Kiefersperren. Dann kann ich nicht sprechen. Jetzt habe ich eine Herzkrankheit. Früher habe ich auf dem Bau gearbeitet mit meinem Bruder. Doch plötzlich kann ich das nicht mehr. שמי אלינור, התחסנתי במנה הראשונה, לא קרה לי כלום. אחרי שבועיים התחסנתי למנה השנייה, לפני בערך חודש. אני ספורטאית, אלא לוקח תרופות באופן קבוע כמובן. הגעתי למיון, התלוננתי על כאבים בחזה, היא אומרת לי שהיא רואה את הדלקת בקרום הלב שלי. את שמאל שלי פשוט לא, עד היום היא לא חזרה לעצמה. יש לי נימולים בידיים, האצבעות שלי נרדמות, כאב לי כל הצד הזה יחד עם החזה. לוקחת כדורים ללב, על מנת שזה לא יחזור לי. קוראים לי יצחק עבדולאייף. בזמן שהתחסנתי אני לא הרגשתי טוב. כאילו, אחרי החיסון השני, היה לי חום, היה לי כמעט שבוע, אני הייתי במיטה. בערך אחרי חודש, פתאום יש לי דופק לב חזק, ו... הרגשה שאני צריך לקום ולא יכול לשבת. אני קם בבוקר בחמש, בחמש וחצי. אף פעם לא קורה דבר כזה. אני קם מדופק לב. קוראים לי אסתי. לפני החיסון הייתי ממש ממש בריאה. אחרי החיסון הראשון, איזה 4-5 ימים אחרי, כי בהתחלה, הימים הראשונים, לא יכולתי לקום. הרגשתי חולשה נוראית, כאבי ראש, בחילות, חולשה נוראית. אז אני חיפשתי. קרדיולוג, הוא אמר שהוא שולח אותי להולטר 24 שעות של אק"ג, אין שום בעיה שתעשי את החיסון. אז הלכתי ועשיתי את החיסון השני, ואז אחרי זה, זה התחיל כל הזמן הבעיה הזאת עם הלב. כשעשיתי את זה והגעתי לרופא, אמר לי זה פרפור פרוזדורים. הבעיה העיקרית, שאין לי כוח, לא יכולה לעלות. שמי נעמה, אני עשיתי את החיסון הראשון, וישנתי שבוע. התלבטתי אם לקחת, לעשות את החיסון השני או לא, שעה אחרי, הפכתי לבן אדם אחר. מעבר לזה שירד לי הצבע בפנים, והתחלתי להרגיש דברים שמעולם לא הרגשתי, התחילו לי צמרמורות, כאבי ראש מזעזעים, הלב שלי דפק בקצב לא הגיוני. מדדתי לחץ דם בבית, וראיתי שהלחץ דם שלי עלה לממדים מסוכנים. אני עדיין עם כאבי ראש, אני עדיין עייפה. אני גבריאל בבקוב, עשו לי זריקה, פתאום אחרי 3 שעות נהיה לי לחצים בבטן. פתאום נהיה לי חם, פתאום נהיה לי מוריד הבגדים. קחו אותי לבית חולים, אמרו, העורק הראשי, עשה חור בעורק הראשי של, של הלב, של הניתוח, עשו לי ניתוח לב פתוח. הייתי בן אדם שור, פתאום נהיה בן אדם, חצי בן אדם, השתן בורח לפעמים, את לא מספיקה לפתוח את זה בנעליים עם שרוכים, קשה לקשור. קוראים לי אברהם, שבוע של, אחרי החיסון הראשון, אני התחלתי לקום באמצע השינה עם דפיקות לב. שאלתי אותם בתל השומר, שם שהייתי במיון, האם אני צריך להימנע מהחיסון השני? תעשו מה שאתם, תעשה את החיסון, זה טוב. אז עשיתי החיסון, אחר כך 7-6 פעמים היה לי את ההפרעות קצב האלו. שמי מרינה, לגבי חיסונים אני לא רציתי להתחסן, ונאלצתי, כי כולם התחסנו בעבודה ולחצו עליי, אז נאלצתי לעשות, ומאז התחילו בעיות ממרץ, לחץ דם, בעיות בלב, אסתמה. שמי מרים, אני עברתי את החיסון הראשון. בחיסון הראשון אני מאוד נחלשתי, אני הרגשתי מאוד מאוד חולשה. אחרי 3 שבועות עשיתי את החיסון השני. אני קיבלתי כמו, הם טענו שזה היה סוג של דום לב. סאונד, ואז גילו שיש לי דלקת בשריר הלב, ויש לי דלקת בריאות, ויש לי דלקת בשד. הרגליים שלי לא הולכות. הן כל הזמן רועדות, אני רוצה ללכת ישר, אני הולכת לצדדים. אני נופלת לכל מיני כיוונים, אני כל הזמן צריכה להחזיק קירות. אני בחיים שלי לא הייתי חולה. אני הייתי בן אדם הכי בריא בעולם. קוראים לי מאיר יעקב. לפני חודשיים, בן שלי לקח את החיסון השני של פייזר, וחודשיים אחרי שקיבל את החיסון, הלך לישון בערב בסביבות, ובבוקר ב-11:30, גרושתי מצא אותו מת על יד המיטה. מה שכתבו בדוח של מגן דוד, היה כתוב שהוא נפטר מדום לב. שמי נמרוד, אבא זיכרונו לברכה היה בן 76, היה בן אדם פעיל, נמרץ. כשבוע לאחר מתן הזריקה, הוא חווה דום לב. בעלי שייך למשרד ממשלתי, אחוז ההתחסנות במשרד, משרד שלו זה 98%. שני חברים שלו, חברים טובים, חטפו התקפי לב ונפטרו 4 חודשים, בין 3-4 חודשים אחרי החיסון. אנשים בריאים שניהם. לצערי התחסנתי כי היה לנו ויכוח עם בעלי, והגענו לאן שהגענו, ואילוצים. יום למחרת התחלתי להרגיש כאבים עזים עם דימומים במשך שבועיים. עבר לזה, שבוע לאחר מכן התחילו כאבים בשכמה השמאל. מפה לשם התחלתי לחשוב שזה כנראה מהחיסון. זה התחיל להקרין לצוואר, לראש, לאוזניים, שמעולם לא לקחתי כדורים, מעולם לא חליתי, לא שפעת, לא חום, לא כלום. פשוט המערכת שלי קרסה. שלום, אני מיטל. החלטתי להתחסן בגלל שבעלי הפעיל עליי לחץ. אז עשיתי את החיסון הראשון והשני. אחרי החיסון והשני עברתי הפלה. יום אחד חזרתי הביתה, הלכתי לישון, בעלי מהיר אותי. מיטל, קומי, את מדממת. קמתי, כל המיטה גלשה לעיגול ענק של דם, שלולית ענקית של דם. ובזמן שהוא ירד, כבר ירדתי את השלוש מדרגות, וכל הקירות היו דם. כל המדרגות דם. הלכתי לרופא משפחה, ביקשתי ממנו בדיקה. לעשות קרישי דם. הוא סירב. מלא נשים שאני מכירה. מלא נשים קראו להם בדיוק כמו שאני עוברת, ויש מלא נשים גם שעברו לידות שקטות. מוריה כהן. אחרי החיסון הראשון היה לי דימומים במשך שבועיים אחרי המחזור. אחרי החיסון השני היה לי זיהום בכל חלל הפה. זיהום קשה במשך 10 ימים, כל הפה שלי היה מלא באפטות. מעולם לא הייתי חולה כמו שהייתי חולה אחרי החיסון השני. הייתי קמה באמצע הלילה, סליחה על התיאור, הייתי קמה והייתי פשוט יורקת דם. כשקיבלתי את החיסון הראשון, חזר דימום בצורה מטורפת, עם קרישי דם, עם כאבי בטן של התקפות של שעות על גבי שעות. הגעתי כבר מקופלת, ממש התחילו לעשות לי כל מיני בדיקות פולשניות, בדיקות וגנליות. אני עדיין מדממת, כבר כמעט 3 שבועות, וקרישי דם עדיין, ואני ממשיכה לסבול. זה לאבד דם במשך חודש ימים, זה לא פשוט. אני סמדר, קיבלתי את המנה הראשונה בלבד, כי הייתה לי תגובה מאוד קשה למנה הראשונה, מיידית, שוק אנפילקטי, בלב השתולל, ממש רגשתי שהוא אף החוצה. התחלתי לבעור, כאילו פנים וצוואר, בעירה, גם נעשה הכל מאוד אדום. הרגשתי שלמת להתעלף, הורידו אותי בריצה לחדר מיון. זריקו לי אדרנלין, סטרואידים לווריד, זריקות, מה לא. הושפזתי למשך 5 ימים, ובכל בוקר עברתי התקף אלרגיה נוסף. הייתי חלשה מאוד מאוד, יצאתי על כיסא גלגלים. לקח חודשים, משהו כמו חודשיים, עד שהצלחתי בכלל כאילו קצת להסתובב. עייפות קיצונית, חולשה מאוד קשה, וכל פעם התווספו עוד תסמינים. פתאום כאבים בלסת, באזור המלך מהפה לאוזן, רופאת משפחה זיהתה דלקת בעצב, אחר כך פתאום התחלתי להרגיש קוצר נשימה, מאוד קשה לי לנשום, ואתה לא קבע כנראה, וגם האורתופד שזה כנראה פיברומיאלגיה. קוראים לי אסנת, ובחרתי להתחסן, מהרגע שהתחסנתי, מהיום הראשון, השני אחרי החיסון הראשון, הרגשתי אוף, הגוף לא היה, עכשיו אני חולה באנדומטריוזיס. ובעצם הרגשתי, התחושה הייתה כאילו אני בהיריון, במחזור ובביוץ ביחד. ממש כל הגוף שלי התכווץ, לא יכולתי לגעת בעצמי, לא יכולתי שאף אחד להתקרב אליי. המחזור שלי הגיע יומיים אחרי החיסון השני, פשוט כאבים שלא חוויתי כבר, לא יכולתי לזה את הרגליים, כל האזור הזה הרגיש לי כמו גוש בטון, כאילו שזה... אז אני חוויתי באמת החמרה ב... אני שיינין אנטונינה, אימא של אלונה. תמיד הייתה עושה הליכות מסביב הקריית גת, 10 קילומטר בזמן הקורונה. רצה הכל אני עושה חיסון וחוזרת לחדר כושר. זה כל המטרה שלה הייתה. היה לה התנפחות בטן גדולה, ענקית. סך הכל אנחנו כבר 5 חודשים בבתי חולים, החלפנו 2 בתי חולים. ההבחנה היא מאוד קשה, האוטואימונית. בת 34 שהייתה בריאה לגמרי. לא הולכת. לא עושה שום דבר עם הידיים, לא עושה שום דבר עם הרגליים. היא קיבלה behinder uns gerade. בסוף היא 100% נכה. דני, ואני החלטתי להתחסן. אחרי בערך 7 ימים התחילו להופיע לי תופעות של עייפות, ולא יכלתי, כאילו, הרגשתי שהמאמץ הפיזי שלי לא אותו דבר, ושאני מאבד את האוויר, וביום השמיני הרגשתי שאני לא יכול לעלות גם מדרגה. אני מטבעי לא לוקח כדור אפילו נגד כאב ראש. נתנו לי עכשיו כדורים לכל החיים. זה כדור שאני צריך לקחת אותו לדילול, מה שנקרא. אני לפני זה אכלתי להרים אבנים. סתם דוגמה אני נותן לך, אבנים. אני מוכל להרים אבנים, להזיז קירות. אני אכלתי לעשות הכל מה שאני רוצה. אני נהייתי כמו חצי בן אדם. בקיצור, נהפכתי להיות פדלה. לפני החיסון, כמו כולם, אחרי חודשיים, בבוקר, רציתי לקום, פתאום אני מרגיש את הכאבים ברגל שמאל. אדום, מתחמם, לא יכול לזוז עם אצבע, שום דבר. במכבי מיד, רופא אומר, יש לך סתימה. טרמבוזה 1.20 מטר או 1.30 מטר, מהתחלה של הרגל ולמעלה, בראשי. מזכירה, בת 35 אולי, מה קרה? היא ייקח את הג'ינסים למעלה, ואני רואה רגל ככה, כמו אצלי. אני ישר. מתי עשית חיסון? לפני חודשיים. תאריך רופא, זה טרמבוזה. אני מרגיש שאני בן אדם חולה, לא יכול, עוד פעם, לא יכול לעשות ספורט, לא יכול כלום. אמרו, סאונה אסור, סקייה אסור, ללכת. ובצד ימין, ברגל, קריש. אני לימור לבין, והתנאי שלהם היה שאני אתחסן. אחרי אולי חודשיים, אני מתעוררת לילה אחד, ועם כאבים חזקים ברגליים, הלכתי לבית חולים, זה היה אמצע הלילה. בבוקר מגיע אליי הרופא שעשה לי את כל הבדיקות, ואמר לי שיש איזושהי בעיה עם הזרימה של הדם. עברתי תאונת דרכים בגיל 10, והשתקמתי ממנה והכל, החלק של כאבי רגליים עבר, אני 10 שנים בלי כאבי רגליים, ומאז החיסון, כאילו הכל חזר. וקרישי דם, ובעיות בלב, בכבד ובלוטת התריס. היום אין לי את זה. אני עושה עבודה קשה, אני אחרי זה כל כך מתעייפת שאני צריכה כמה שעות לישון. שמי נוגה יהל, אני הלכתי לקבל כמובן זריקה של החיסון. הזריקה הראשונה. אחרי שבוע התחלתי להרגיש חולשה, חולשה, חולשה, חולשה, אני חלשה. אחרי שבועיים הרגשתי ממש, ממש, ממש כבר שאני, אין לי כוח לכלום. בשבוע השלישי אני סחפתי את עצמי. בבדיקות דם שבודקות אנזימים של התקף לב? שאלו על זה שיש לי קרישים בפתח, ליד החדר הימני, בין הריאה לבין זה. שם עמד הקרישים ו... זה מצב מאוד מסוכן. חסר לי חומצה פולית, חסר לי ב-12, חסר לי ויטמין D, מה שלא היה, חסר לי כלום לפני המחלה, כן? לפני שחליתי. ההמוגלובין שלי ירד, כן? אז זה פלא שאני לא יכולה לעמוד על הרגליים יותר מ-10 דקות. לא היה לי שום דבר. היא לא בת 18, אבל עד אז... אני בן אדם בריא, אני בחיים לא חליתי. אני עד גיל 75 עבדתי רשמית. איריס למדה, הלכתי לעשות את החיסון השני. יומיים אחרי שעשיתי אותו, התחילו לי כאבים ברגל ימין, כאבי תופת, עד כדי מצב שכבר מיד בימים הראשונים של הכאבים, כבר התחלתי להרגיש שאני בקושי הולכת על הרגל. זה כאבים שלא סבלתי אותם בחיים. בעמוד השדרה דלקת בין הנוזל, בין החוליות, יש נוזלים שם, אז פיתחתי שם דלקת. ירדה לי העבודה שלי ביותר מ-50%, ירדה לי העבודה אישה פעילה מאוד, שעבדתי 12 שעות ביום, אני עובדת 4-5 שעות ביום, לא יותר, אני לא מסוגלת יותר לעמוד על הרגליים. זה קרה בדיוק יומיים אחרי החיסון. זה כאבים פשוט בלתי נסבלים. אני הולכת ברחוב, אני בקושי הולכת, אני נשענת על העצים בשביל לתפוס את עצמי. קוראים לי ענת. עשיתי את החיסון הראשון, ושבועיים אחר כך נפלתי. הרגשתי ממש ממש רע. זה היה 48 שעות של כאבים בכל הגוף, הקאות, חום, צמרמורות. שבועיים אחרי החיסון השני, שוב התחלתי להרגיש ממש רע. התעוררתי באמצע הלילה ולא יכולתי לזוז. כל תא ותא בגוף שלי כאב. יותר מזה, הקאות וחולשה מטורפת. מזל, יש לי חברה שיש לה קרובה, יש לה, היא מקושרת כזה באיכילוב. היא אמרה לי, זה היום חמישי, היא אמרה לי, מחר תלכי לראות איזה פרופסור באיכילוב. והסתכל על הבדיקות דם שלי, ואמר לי, אוקיי, אני מאבחן אותך כחלית במה שנקרא דלקת רב מערכתית. קוראים לי מלכה. עשיתי את השני, ומיד אחרי השני קיבלתי פריחה בכל הגוף. התאשפזתי בבית חולים שהייתי כולי דם, ממש, אני אראה לך תמונות. הרגליים שלי מלא פצעים עם דם. שמי לימור אבינר והפני. ואז אחרי 4 חודשים, בערך 3.5 חודשים אחרי החיסון השני, התחילה לי פריחה מאוד משונה בגוף. כולי אדומה ומגרדת נורא. המערכת החיסונית שלי הייתה מחוסלת מזה. אני מוכרחה לציין שחודשיים קודם, אחרי החיסון השני, היה לי גם כאבים ברגליים. בעלי קיבל שלווקת חובירת אחרי החיסון, 3 חודשים אחרי החיסון. אני אורטל. כשהתחילה הקורונה בעצם בעלי התחסן, החיסון השני הוא קיבל את זה, הוא היה ממש מקופל, כמו עובר עם חום גבוה שלא יורד, צמרמורות בגוף, חולשה, ואיזה שבוע וחצי אחרי פתאום, ממש כל השיער שלו, הוא היה מעביר ככה את היד בשיער, כל היד שלו נשירה. הוא לא סבל מנשירות אף פעם, הוא גם בן אדם בריא, הוא לא בן אדם חולה. בנוסף לזה הוא גם פתאום סובל מדלקות פרקים. חיה. ב-18.3 התחסנתי חיסון שני. יום ראשון בשעה 8, בסביבות השעה 9:30, יד ימין שלי הוכפלה פי 2, התנפחה מאוד, נהייתה ממש משהו ענק. הייתי לבד, לא יכולתי לנשום, הרגשתי שאני בולעת את הלשון. בשעה 1:30 כבר מצאתי את עצמי בבית חולים. רופאים, מנסים, אירוע מוחי, הכל מהר, הכל. אבל אני בעצמי יודעת, כאילו, מי הייתי ומה אני עכשיו. התעקמות של זווית הפה, רגל ימין, יש ימין שאני לא מרגישה אותה בכלל. זה חושות נוראיות, כאבי ראש, חוסר שינה, חוסר יכולת לתפקד בבית. משתף ש-40 שנה עבדה, יום אחד והייתי בבית. השם שלי זה עלי אבו לטיף. בחרתי להתחסן בשמיני למרץ. התחסנתי, קיבלתי את החיסון השני, ומאותו לילה התחיל לי כאבי אוזניים. אני מרכיב מכשירי שמיעה, שני מכשירי שמיעה. נסעתי למיון, הרופא שם אמר לי, אני חייב לאשפז אותך, יש לך דלקת חריפה מאוד באוזן. ב-27.3, כשעוד הייתי בחופשת מחלה, הרגשתי, הייתי עם העורך דין שלי בטלפון, ותוך כדי שיחה עם העורך דין, התחלתי לדבר פתאום לאט. עצרתי בצד, התקשרתי לרופא, אמרתי לו, דוקטור, פתאום תוך כדי נהיגה, נהיה לי קר בצד אחד, קר ורדום כזה בצד אחד. אז הרופא קלט שיש משהו לא תקין, אמר לי, תיסע ישירות למיון, אפילו אל תגיע אליי. הגעתי למיון, הגיע איזה רופא צעיר, בדק אותי, עשה לי כמה בדיקות, אומר לי, יש לך אירוע מוחי. ב-7.7 קיבלתי עוד אירוע מוחי, השתחררתי משם כבר זהו, עם חולשה, כמעט שיתוק בצד שמאל, לפעמים זה מתבטא בקושי בתזוזה, לפעמים אני לא יכול להזיז בכלל. קשיתי ללכת, קמתי להביא מים, נפלתי, הייתי נופל בבית. אני לא מעשן ולא שותה, אני ספורטאי, אני אין לי שום מחלות רקע, ופתאום שני אירועים מוחיים באמצע החיים. שמי יחיאל. 7 ימים אחרי החיסון הראשון, אני שם את הראש על הקרית בלילה, אני שומע צפצוף חזק מאוד מתוך הראש, משהו כמו 7 ימים אחרי החיסון השני. לימים הבנתי שקוראים לזה טינטון. הטבעית שיש באוזניים מפני רעשים, זאת אומרת, אם הילד צועק, נכנס לי לתוך המוח, כאילו, זה כאב שאני לא יודע להגדיר אותו בדיוק מה זה. עשו בדיקת שמיעה מקיפה, ואז גילו לי באמת שנגרם נזק די משמעותי לאוזניים. כל 6 חודשים האלה, 24/7, אני סובל מכאבי תופת בתוך הראש, בתוך המוח, וזה מלווה בבלבול, בעיות בזיכרון, אני לא יכול להתרכז בשיחה, פתאום באמצע שיחה, אני לא יודע מה דיברנו. בנוסף, שגיאות כתיב. אחרי זה, הסתכלתי באמת בכל הקבוצות של הנפגעים כמוני, קבוצות שהתחילו מזה שאנשים הסתרפו אליהם בגלל שהייתה להם בעיה, וכולם שם מדווחים על רעד, קפיצת שרירים, אביטות בשינה. יש איזה נוירולוג תפקודי, קוראים לזה. ובכן, בעצם שיש לי נזק, כנראה, למוח השמאלי. היו לי בעיות של חוסר שיווי משקל, סחרחורות איומות, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. קושי בדיבור, בשטף של הדיבור, נימול בצד שמאל של הפנים, פגיעה קשה מאוד בזיכרון. אני אומרת מילים שאני לא מתכוונת להגיד אותם, זאת אומרת, אני חושבת על משהו אחד ואומרת משהו אחר, או אני רוצה לקחת מפתחות ואני לוקחת משהו אחר ביד, זאת אומרת, ממש כאילו סוג של בלבול מאוד חריף. אני נורית. אחרי החיסון השני, היו לי 24 שעות של חום, צמרמורות, חולשה. ואז בערך שבוע אחרי התחילו כמה סימפטומים, זרמים בעמוד שדרה, פתאום לחץ חזק בראש. 3 שבועות אחרי, התחיל לי איזשהו לחץ היסטרי בסינוסים, בגשר של האף. כאבים חזקים ברמה של צירי לידה, עבר לגב התחתון. משם תוך חודש זה התפשט והפך לחולשה ברמה שאי אפשר לעמוד על הרגליים, נימול בכפות רגליים, לרעידות שרירים בלתי פוסקות. היו איזה חודשיים שהייתי כמעט בחוסר תפקוד, אבל חד משמעית אני יכולה להגיד שאני עדיין לא חזרתי אפילו ל-50% מהתפקוד שלי של פעם. זאת אומרת, מלרוץ בבוקר פעם 8 קילומטר לפני שהתחלתי את היום, בשבילי היום 8 דקות להצליח לעמוד בלי שהרגליים... אורית, התחסנתי לפני 4 חודשים. ביום השלישי התחלתי להרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה, צמרמורות, דפיקות לב, וצרבות, בלגנים בבטן, סחרחורות. ניגשתי לחיסון השני גם. 3 ימים אחריו התחילו יותר תסמינים עצביים. גם רעידות, קפיצות שרירים, כל מיני קצוצים, זרמים, שבעצם עד היום. ומאז אני חווה שישות מאוד מאוד גדולה. שמי גלעד ורונה. כשבוע לאחר החיסון, הרגשתי חולשה בכל איברי הגוף, ולא יכולתי להזיז שום עבר בגוף, כולל רגליים, ידיים. ככה שכבתי מומיה, לא יכולתי לעשות שום דבר. אני מעלינוב, קיבוץ רמות מנשה, הגעתי הבית, עשיתי ביוקנעם 5-7 דקות, התחלתי להרגיש שיתוק בפנים, כאבי פרקים, קצת לחץ בעיניים ובעיות בראייה. אני רותם, שבועיים אחרי כל אחד מהחיסונים, הייתה לי אפיזודה ויזואלית, נוירולוגית, שקוראים לה אורה. אלו 6 שעות שכל השדה השמאלי של הראייה מרוסק. חוץ מזה, היו לי לחצים בראש שהיו מטרידים וקשים. אחותי עליה שלום, שרה שיליאן, היא החליטה להתחסן. לאחר כשבוע, מה שקרה, התחילות לה כאבי ראש חזקים ביותר, שהתגברו משעה לשעה יותר ויותר. עשו לה צילום סיטי, ואחרי שהגיעה התשובות, ראו שיש לה נוזלים בתוך המוח. היא עברה כמה שעות ניתוח, מהר עשו לה צילום פעם שנייה, וגילו שברגע שהוא, בזמן שהוא טיפל ושהוא הוציא את הנוזלים, הוא פגע בעורק הראשי שם במוח, שלחו אותה עוד פעם לניתוח, היא עברה כמה שעות ניתוח ולא צלח. לאחר כשבוע וחצי, נפטרה. היא הייתה בריאה ושלמה, לא היה לה שום מחלות, שום דבר אחר. האנשים העיקרים שראיתם עכשיו הם קמצוץ מתוך מה שקורה בחוץ. בוועדת החקירה האזרחית, שזה גוף עצמאי שקם כדי שיהיה מי שיאסוף את כל הנתונים האלה, יש אלפי אלפי עדויות. אז אם זה קרה לכם, או אם אתם מכירים מישהו שזה קרה לו, דבר ראשון, דווחו לוועדת החקירה האזרחית. דבר שני, שתפו את הסרט הזה ומעליו את הסיפור האישי שלכם. כי עכשיו אתם לא לבד, יש איתכם עשרות עדויות שתומכות בכם. עכשיו, שזה הגיע לילדים שלנו, האמת חייבת לצאת לאור.